kwali ya mamia bomba ngai bunga ngai lelae bosa na ngasi silendo mobali ya mami mabe osala kanga esi pe elekie bipai biso naleka kasango na yo ya mabe na ebisa okala saki olingi ngai lisusu teo pesa nga nzela nalinga mami sera kristero na balampo banga kakosalaka ekoboye oyo osi okata nzolo kwa kosala bato mabe papa nzambe lisumu nini nasala ye oyo opesa nga etumbwa basi ya mitunga yo mwasi abima witera ntongo na ndako ye azonga sefetere ebetabo bapa nzanga isango nga mobali ya soba ye mpo bakutaka ye na mibali ya mpamba na banganda kiligo yango nasengi okomba ngai lelo e bosala nga libela na motema na yo Sangai